nit ñu bëgg ngoor ña fa nekk ñu am ngor ña muy al ansar yunus tibbi alayhi salam daldi waaj tak ay bagasam daldi raña gaday daldi fay ñew ci la alquran waaj bayyi nak wacc gam doon wacc makka legi diko fekk al madina munawara bu muy fukki at nga boole at yele ak at yi muy ñaar fukki at ak ñatt la wacc fele di juroom ñatt fukki sar ak juroom ben bu mu ñewé madina ñaar fukki sar ak juroom ñatt fekk ko fa lolou wacc gogu kon taxut mu nan anzalnahu ndax kon du ko waxe ni kon lola moy digënté asaman sele ak asamanu juroom ñaaral bi tabarakal inna anzalnahu fi laylatin mubarakah guddi gu barkel motax guddi gogu barke ji ci nek nekul ci genn guddi gudul mom ndax yalla day fekk mbir wala bes wala barab mu def ci barke bu mu deful ci len mom jalla jalaluhu wa azza kamal sallahu leg leg mu may nit mbub mo xamne nit ka da sol mbub ma rek am barke bu na ci mbub mom mo xamne mi boko taxawalon fi diko jaay fi nek ni ñu fay la ca lo xamne kenn duko fay ci sum mbub mi ma sol man tabarakallah lutax ndax la waji mom mbub me rek dafa am serigne bu baakha baax mayon ben way am ay veram naka muko tak na ci auto bam yag rek mu ni wer yi diiw mako jox kero la ñak ay wer tabarakallah ben dongo ngi ni hit bo xane yor mbindum serignam tabarakallah diko woné ñukay barkelo ba ben way jël mbinduma dal di koy lek ba mu lekke mbinduma tabarakallah ñu dem di len atté ji serigne ba len di atté farnel ne ko yow mi ya lek mbind mi mu nako waaw serigne bobu dal di koy barkelo ci mbinduma juroom ben fukki junni ak ñent bi ci mbassin nako mbindi mi nga lek la ko barkelo tabarakallah lolu yalla koy def fum ko bëgg def rek mu def ko fa fofu dal di barkel deg ngeen ci alquds yalla di wax nan allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina inna anzalnahu fi laylatin mubarak inna ñun yalla kunna li tax ñuy wacc alquran ci guddi gogu dañoo nekk munzirina ñoo xam dañoo bëgg waar nit ñi dañoo bëgg waar nit ñi ndax duñu leen duma te waaru ñu leen bala yalla di duma kenn da koy waar yegal ko lim wara bay yegal ko lim wara def bu fekke nak legi fetterlu nak su baba legi buñu ko duma mom mo togn kenn toñu tuko fiha ci guddi gogu laylatul qadr man ci suratul duhan aya ñent fiha ci guddi gogu yufraqu lañuy takale kullu amrin mepp mbir mo xamne hakim mu am solo la wa fiha ci guddig laylatul qadr la yalla yitakale kullu amrin hakim ci guddig gog ci lay takale wursug yi kenn ku nek ci guddig laylatul qadr ci lañuy xet li la defé ci alal li yalla ne won bala nga joggi aduna dang ko am ma nga fa ci guddi gi nak lañuy jël kayit dem set ñaata nga ci lekagum ñaata ci def non lañuy set kenn ku ne ñun ba laylatul qadr joté malaka mi dana dem mikail ak delegation bi mi andal dinañu dem parce que mikail mom moy ministre bi yor walu santé té moy yor finance ñom ñaar ministère yoyu la bolé ndax ki fatu su genné aduna du jël alal jam doon am diko jox kenen da koy baña jaawale motax mu yoré ñaari ministère yoyu bi yor wirgu yaram gi ak walu finance ku genné aduna rek mu rudd awrudd ci saw tour dut la jox dara waaw fiha yufrakh kullu amrin hakim na bu guddi gogu ñëwé ci lay dem nak xol falli mi legi watelon nañ ko nangam ci xaliss lekagum na ca nangama ca def dadi xol nak dunduga dadi dunduga yi dey nangami at la defé wala budey wer mune nangami wer budey fan mune nangami fan legi nak set al wursug wi ak dunduga num tollo su xamé ne buñ ma dey jox pari 1000 francs day gawa jeex bu ko defé ñuma jox pari 100 wala 200 ndax ma yagg fi ndax su fekke ne sa at yi ak su wërseug wi li lay jox ci wërseug dafa bari man na am at yi neew so gisee faatu gi bari léegi wërsëg bi daa bari, wërsëg bi daa bari léegi ba waratuñu fas, wërsëg bi bari léegi ba yéegatuñ sareet, wërsëg bi bari léegi ba oto la ñuy war juróom ñaari nit ne ca léegi rek su accidenté bu ñu ne ñëpp a dee yëgal ne juróom ñaar la wala fukki nit ak ñeen wala fanweer nit bu dee avion nag ay téeméer lay doon. Maanaam kon nu wërsëg yu gën a baree rek di gën di tóoru rek boo moytul fan wi di gën di gàtt. Loolu nag ngeen lijjanti ko xool ni muy jokkaloo ndax malaate muy yor wàllu finance yor wàllu santé moom moo jéem a coordonné affaire yooyu. Moo tax olof nee na toq ju dëkkut moo gën yëreet ne kësëng tabarkàlla. Moo tax ku am wërsëgu tuuti bul xeeb santal yàlla, ku am yaatu bul xeeb santal yàlla te di ca def lu baax. Fiha yufraqu kullu amrin hakim, ci la yàlla tàqalee lépp nag. léegi app yi it muy wàllu faatu yi nee nañu da nga gis waa joo xam ne liste bay wax ñiy faatu ci at mi moom turam ma nga ca, te teewul ci at mi denc na ci soxna am na ci sax doom, waaye teewul tabarkàlla turam ndeysaan ma nga ca ña nga xam ne ñooy faatu te yëgu ci dara. Inna rajula la yamsi fi l aswaqi wa yankaxu wa yuladu lahu wa qad waqa ismuhu fi l mawta asiatu zada ala l baydawi jukkib ñetteel. Ndeysaan turam gën a laylatul qadr ñëw na ñu jël turam jox ko Mikaïl ne ko nguur sii bum génn at mi ren lay faatu. Moom yëgu ci dara mu dem takk soxna ndeysaan daa di ceetal daa di tabarkàlla yooya soxna si am na doom sax ba mu ngénte, waaye suñu borom xamaloon ne Mikaïl ne du génn ci at mi te xamu ci dara. Loolu ab hadis la tabarkàlla. Moo tax ñun suñu biir dañuy waaxu dama ko ñëw rek yàlla moom programme ba noppi kenn ku nekk di programme di defar say projet ndekkate yow moom projet bi nga xam ne moom la Mikaïl di jël ci at mi boo moytul boole la ci tabarkàlla yàlla ñu yàlla dimbali. Léegi nag mbir yi nga xam ne lay sa xakiman foofu jar naa bàyyi xel tuuti. Fiha yufraqu kullu amrin xakim, lu tax ñu doll ci amru ji xakim muy sifa ak mawsuuf wala naatoog manxuut ni ko ñiy jàng grammaire arab di waxe naat ak manxuut moo di amr ak xakim. Mépp mbir moo xam ne xakim la. Kon am na feneen mbir moo xam ne laysa xakiman, loola nag bu guddi googo du la yàllay tëral. Maanaam kañ la séet bi ñëw ci kër gi, kañ la ñuy maye, kañ lay dal jàng, kañ lay bàyyi, sama examen bi kañ la. Yooyu nag du suñu borom tabaraka taala moom moo koy tëral ci guddi ga, yooyu ñun la ko bàyyee. Moo tax soo ko dee xaar ci yim la bàyyee nga di ko ca xaar ñaare day war mbir yi yeex. Am na yu bari nit ñi dañ ciy xaar yàlla loolu wax ñu ne yàlla baax na, te yàlla moom ndekkite yooyu du moom moo koy régle si daf koy bàyyi ñun ñu régle ko. Ya muy régle moo gën a kawe yooyu min xayaatin wa mawtin aw risqin. Amaa nag yi ban heure la ñuy yekk añ ci ndaw ko ndaay yi, ban heure la ñuy añ ndax añ nañ démb. Yooyu nag moom nekkut amru xakim, moo tax suñu borom tabaraka wa taala noona la koy bàyyeeg nit ñi. Aaya ji yaatu la suratu addouxaan aaya ñeent. Yàlla mu ne amran mu nekk mbir min indina mu jóge fi ñun ñu xam ko daa di koy natt ci laylatul qadr jox ci malaaka yi noti jaam yi kenn ku ne ñu indil la sa fiis boo xam ne bi bu set wecc lay doon bu dara nekkul ñu jox la ko nga jëm déwén. Waaw amran min indina inna kunna mursilin, ñun day fu ñu mësa toll yàlla mu ne ñu ngi yeble ñoo xam ne fii la ñuy jóge. Moo di tanazzalu al malaikatu wa ruuxu fiha bi isni rabbihim, nga gis guddi googu ko fanaanee fecc fanaanee fo ndekete malaaka mi indil na ko këyitam ba jox ko ko ne ko yow fii ak le 30 ngay faatu daa di dem moom xamu ci dara. Mu loolu tax guddi googu nit ñi daan ci teel a tëreeg moytu yu ñuy tereeg tabarkàlla di seet waaw man daawak ren ñaata laa fi tooñ ñaata laa fi jël yëfi jàmbur ndax fay naa samay bor. Ci guddi googu la kenn ku nekk doon def li ñuy def léegi su at mi jeexee nga dem hôpital defi bilan jël sa auto yit tolier yi jëlat ko yit ko mécanicien yi dem ca banque ba sédi la fa am fa law li tam mën lañ ko defé bu laytul qadr joté nga sét sa bop sama ragal yalla num tollu sama mandu num tollu sama gëm yalla num tollu dugg sa ruqu mana kan nako soxna sawon ci tiwaawon bi won waxe tabarakallah dugg sa ruqu mana kan yalla mune yoni gi may yoni yonenti takale gi may takale mbir yi ci laylatul qadr dafa nek rahmatan min rabbika yermande gu joge ci sa borom yermande la gu joge ci sa borom yermane gogou motax ki mu mom mom yalla mu xam nim koy sedde ak lim koy jox innahu yalla mi def lol nak moy kan huwa as-sami'u moy aji deg gi wax jam yep lu wax soufey soufey lu wax kowe kowe lu deeyante wet wet wet huwa as-sami'u moy kako deg moy kako deg al-alim moy ki xam mbir jam yi lepp lu nit jeffe lepp lu nit def xam nako loy bëgg def xam nako ben arif billahi daana def su deme bay bëgg ñaan yalla daat ne lima nekké xam gi mu ko xam doyna seuk tabarakallah kan moy yalla yalla rabbis samawati moy borom asaman yépp wal ardi di borom suuf si asaman yi suuf si wama baynahuma li ci digënd bi moko mom lol ci lañu momale ñun ñi ndax bu momé kaw mom suuf mom li ci digënté bi li ci digënté moy bayyi mayek nit ñeek yi demé ni ko yoy in kuntum muqinina bu fekke am ngeen ak wolu go xamni gi da ngeen gëm da ngeen xamni yalla bu ngeen amé al iman wal yaqin da ngeen xamni momam asman momam suuf ndax lim fi bëgg doxal diko ko fi doxal bu ko keneen momon dina japp ci loxom ne ko do ko fi doxal li yalla doxal ci asman diko doxal ci suuf lele nga foot ba wer yalla di taw bu fekkone ya mom asman ti ba suuf ma nga am ko ko mom da nga nan ko bu fi tawé di toyel sama yiri lele nga dekk sa gerté bu nopi bu naaf ko mu taw ci ko bu amone sañ sañ mom asman ti wala suuf da nga nan ko do ko fi tawé waye mom da ko ci taw rek waaw da ko ci taw rek tabarakallah lele nga mol tek ci naaji mu taw ci mol yépp da di yakku dara waaw la xale bu waxon morom ja rek waaw tawlu muy jarign mu ne ko yaqi dal waye yalla jiblu wo ci yaqi dal suratu duhan ay jurom ñaar kan moy yalla yalla la ilaha ben yalla amul ilahu wa kudul mom la ilaha ilahu kudul yalla do yalla waaw kudul yalla do yalla yalla rek mom moy yalla yalla yuhyi mom rek moy dundal wayumitu mom rek moy ray yuhyi wayumitu yuhyi al amwat wayumitu al ahya ñi dund ni ñepp mo le nara ray ñi faatu ñepp mo le nara dekkal yuhyi wayumitu mu ñëk ca dekkal ñele mujje ci ray ñi dund waaw yuhyi wayumitu tabarakallah muhyil mumir muhyil mumitu raufil bar ya allah ca taysib ñaar turam yi nak taxna ba bu sañon ku faatu ñu giñ ko ko ndax aw tagal ci mom waye nit ñi ku faatu ku ne dum ko jinn yalla mom kay dinañ auto ba ko ray wala avion ba ko ray wala geej ga ko ray wala fetal ga ko ray waye yalla ko ray mom dun ko wax fokk dal ñu wut luñ ko askanale ne lola ko ray ci burusat yu demeni ki lolu dal ñu ne moko ray te fim nek bo sété ba sét febar du ray ci buru du ray ci buru bu mané fexé ba do lek ñaka lek lay ray mom dalay jël mom ci buru yobbu la wala mom febar bu meuna don bu yobbu la ba ci ñaka lek ne ko nguur sangu nonu ñaka lek nak mom mo lay jekali fofu nak tabarakallahu fam sallallahu yalla dal yuhyi wujimitu ku dund moma ku yé moma kan moy yalla yalla rabbukum moy sen borom wa rabbu abaikum moy boromu sen mami al awwalina mami ñëk ya rabbukum wa rabbu abaikum moy sen borom di boromu sen mam ya al awwalina mam yi nga xamne ñoo ñëkkoon lu jitt wa salatu wa salam ala al hadi al amin ñom ci suratul duhan aya juroom ñatt yalla neena rabbukum wa rabbu abaikum al awwalin rabbukum moy sen borom wa rabbu moy boromu abaikum sen mam ya al awwalina mam ñuk ya mam nak moy bay bayay mam waaw dom moy dom setey dom motax bune abaikum al awwalin bam ci tege al awwalin ñu firé ko mam ya ndax bay moy mam mam moy bay tabarakallah domit moy setey dom motax ci mirage ñom ñep ño niro ay at bu fi ki nekkut ba ke nek fa bal li fi nek dal hum ñom ñi nga xamne ñoy bokale kat yi fi shakkin ñi ngi ci sikki sak ne ndax yalla amna ak amut fi shakkin ñi ngi ci sikki sak na mo wacc alquran nga wacc wuko motax yal'abuna di forek yal'abuna laysu mukhinina fima yus'irunahu min al-iman fi qawlihim allah khaliquna bal hum fi shakkin min amri al-ba'th ñi ngi sikki sak rek ci mbirum dekki amna ak dekki amut di fo rek tabarakallah diko jappé ay kaf motax fi bo démé ci sëriñ bu ñu wax cheikh zada ci hasiyatu zada ala al baydawi day wax ni ni yalla waxé wax ji rabbukum damir ji ñu joxoñ ko kuñ jakar lol wa rabbu abaikum damir ji ñu joxoñ ko kuñ jakar lol aw awwalin légui nak mune bal hum hum nek demi joxane kagn ko joxoñ nekku fi mune mom cheikh zada lolou tahqiran li sha'nihim daf ko def ngir xébé ko seen mbir ak toutalé ko ak soril len mbir yi ndax itam amna ko wërta am sañ sañu yalla di jakka wala bok pexem yalla di jakkar la mom di wax ak mom motax mu indi ko ci damiru ghaib cheikh zada mo wax lolou bo demé ci hasiyatu cheikh zada ala al baydawi ci jukib ñettel ba khatum ñaar ñet témèr ak fuko ak ben yalla mune yunuti bi sallallahu alaihi wasallam ginaaw bimu neppé ci ubbi bi mu ubbi sar bi ci mu qaddima bu am solo bi wax ci laylatul qadr ak yam ca def ak barké ba ca nek ak lim ci wacc ci alquran mune yunuti bi fartaqib baba yunuti bi alayhi salatu wasalam ñi ngi ñaan ñaan yo xamne makka sonal nañu ko nangu wuñu ko wuyu mu dem taif la fa xew xew fa mu dekk ay loxom daal ni allahumma ushdud wat ataka ala mudar waj'al alayhim sinin ka sinni yusuf ye yow yalla ma ngi lay ñaan nga bëss sa tank ci wa mudar yal na nga tek ci sen kaw bekor bu melni bekor yi jurum ñaari at ya amon ci at yusuf yalla tabaraku taala ne ko fartaqib legi degluma ndax nanguna sa ñaan ba noppi yalla nangu ñaan nga ba dañu daan lek med ndax xif nit daana ñew di waxtaan ak mbokam dula gis ndax sagar su bari waye it ngay wax dula deg ndax ñaka am lu mu lek muni fartaqib yawma ta'ti as-sama'u nanga bayyi xel nanga muñ bis bi nga xamé ni asman si day indi bi duhanim mubin ci sagar so xamné su leer lay doon su ñepp xamné li mom sagar la wala li mom moy la yalla tabaaraku ta'ala waxon lolu bu ñewé yakhsan nas day mur nit ñep yakhsan nas day mur nit ñep ñu xamne haza li azabun alim mbugal mu metti la sourate Duhan ay fuk ak ben mbirma yakhshan nasa yasmulu kuffara quraish ñom ñep nek xif bo xane xif nañu ba lañ nan fab abder tabarakallah tangal ndox xoj ca der ba dadi xos kawarga togg ko lek ñi di lek ay xabi garab ñi di lek ay med mu mur len ñom ñep yakhshan nasa hada azabun alim li xif la bu metti ñu la tal sen loxo ñom ci sen bop rabbana ya yow suñu borom akshif anna al azab muril ñu xif bi inna ñun soko muré mu'minun ñun ñepp lay gëm boba ñangay sako xatlu ko ca yalla waye dikko na dañ lu gëm su fekke muril nga ñu li nga xamne mom moy xif bi nga xamne mo lañu nek rabbana akshif anna al azaba inna mu'minun bo ñu dindale xif bi ñun ñepp lay gëm motax xifal ci yar nek lu am solo waaw xif nga nay la go xamne sax legi aduna dañ koy jëfëndiko ci walu ki dal amul lim bëgg mu daldi grève lek ngeen tudde grève de faim bayyi lek ndax rek la ay mbir ñi tam ñu na yalla ah so ñu dindale xif bi day tabarakallah dañu la gëm yalla mu ne anna lahumuz zikra anna lahumuz zikra naka lañuy jeriñok warate naka lañuy waro waqad jaa'ahum tidikal na len rasulun mubin yunent bu leer di muhammad sallallahu alaihi wasallam wax len li mu len wax gemuñu ko ba nopi japp ne legi amna lenen lu len tax gem anna lahumuz zikra sama ginaaw ga bi len yunent bi ñewale wax len lim len wax tawallaw anhu dañ ko du moyu waqalo ñu tekkene yonenti bi ña amna ñaari sik ñom ñoy wax lolu ñom quraysh ak mushrikul arab at ñu dem nik ñom ila yawmil qiyamati ñu ne yonenti bi ñaara tax duñ ko top ben muallimun dañ ko jangal li muy wax waye du yalla ko wax lolu moy seen ben wax ñaaral bu ñu ne majnun ku def la ñaar yi lañ wax ne mo nek ci yunus bi alayhi salatu wassalam ak so rek lool muallimun majnun muallimun li ci jiblu moy ñu ne da am ben xale bu yew bu nekkon makka bu koy jangal waye ñu tak ci batu majnun te ñaar yoyu nak xawa sore lool ku ñu jangal yar la defar la ba nopi ñu ne majnun nga ñaar yoyu tabarakallah sore lool al imam faqr ben firikat la mun inna kuffara makka kana lahum fi zuhuril qur'an ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam qawlan minhum man kana yaqul inna muhammadan yata'allamu hadha al kalam min ba'd al nas wa minhum man kana yaqul innahu majnun wal jinnu tulqi alayhi hadha al kalam hala takhabbutihi at tafsir al kabir lil imam faqr al razi jukib ñaar fuk ak juroom ñaar xatum ñent te ñaar timer ak ñin fuk ak ñent fofu la ko wax mune kuffaru makka li alquran di leer tan waccu ko yunus bi alayhi salatu wasalam teewul amon nañu ñaari wax ci yunus bi ñi dañu na da am ñukoy jangal motax muy wax li muy wax waye ku ne xamna ni alquran ji bu fekkone ni diko jangal da nga gis kenen kum jangal mu nek yaari alquran wala yetti alquran waaw benen bi moy ñene jinne da ko japp diko sanni kaddu yi muy wax waye ku ne xamna ni tabarakallah jinne xamul luy xew suba ndax xamuñu lan moy xeybu te alquran wax na luy xew suba wax la xewon dem wax li xew tay fi innabakum naba'u man qablakum wa naba'u man ba'dakum ila yawmil qiyamah surtu dukhan ay fuk ak ñent yalla mune baxna inna ñun yalla kasiful azabi dinañu mur xif bi qalilan tuti waye innakum yeen buñ ko moree it aiduna ngeen dellu ci la ngeen nekkoon ndax jom fi nekut inna kashiful azabi qalilan waye innakum aidun mune ñun yalla dinañu muri al azab qif bi qalilan tuti waye buñ ko dindé innakum yeen aiduna ngeen dellu ci la ngeen nekkoon barkal ndax jom juy tie nit ñe fañu nek mo fa dul am motax ibnu mas'ud mune lamma kushifa anhum al azab bi istisqa an nabiy aadu ila taksibi mu dess nak legi yalla joxat len kon benen randiw ndax yalla du defanto ko defante manam muri mbugal gi ñu delu ci lañ nekkon mu andi wat mbugal gi yalla mom dal len fay dal len neuf ñuk wax ak ñom yawma nabtishul batshatal kubra inna muntaqim yawma bis ba nga xamé ne nabtishu dañu len neuf tie len bu deugar al batshatal kubra tie ba gëna reuy inna ñun su boba muntaqimun dañu len mbugal nañ len bëgg mbugalé wax ji buñ ko waxé ibn mas'ud mu firé al batshatul kubra badr ibn abbas mom ne al batshatul kubra moy yawmal qiyamah ibn kasir ne li wax li ibn abbas wax ci lay and ndax al kubra joj mu wax lolou daf ci jara baye xel al imam faqr razi momit ne wax ji nga xamne mom li ibn abbas wax mom tam ci la far لأن يوم بدر لا يبلغ هذا المبلغ الذي يوصف به هذا الوصف العظيم بني قسين البدشة الكبرى بغن ريكي جابي من اللولة الاخرة رك ليدون كونك نون لابن مسعود وخ نيل ابن عباس وخ علماء دادي نيو عندك ابن عباس رضي الله عنه سورة الدخان اي فك اك جرم بن yalla nena walaqad fatanna qablahum natwon nañ lu len jitu ñom wa makka yi weddi yununti be alquran qawma fir'auna niti fir'auna ya wajaahum dikalon len rasulun ben yununti karim bu tedd buñ wax musa yununti bu tedd buñ wax musa mu dikalon wa banu isra'il don len wo waw nekkon min akrami ibadillah te moy musal kalimu tabarkal bu mu dikke ginaaw musa yonenti mo ci mom mission politique la yoron ba mu ñewé ci fir'auna fekk mu nekk ci pouvoir bi mu ne ko addu ilayya ibadallah an addu ilayya ibadallah joxelen ilayya jeme ci man ibadallah jami yalla yi libere len peuple bi baye mak ñom wa yuridu bani israil al tabarakallah mune len inni man musa rasulun yunantala aminun kuwur la lakum ngir yeen inni lakum rasulun amin lolo ma taxaw wa alla ta'lu ala allah dama ñewit ngir ngeen baña kowe kowelu ala allah ci yalla la tatakabbaru ala allah wala tatarafa'u ala an ta'atihi bu len reey reelu bu len jaay jom ci top yalla suratul duhan ay fuk ak jom ñent inni atikum man andil na len bi sultanin mubin ci lay wo xamne wu leer la yo xamne mi ngi ma yor su fekke gemulen ne yalla mu yoni suma len genné ku am xel ak xalat da nga xamne yalla mu yoni muy loxo baak yed waak yu demé nik yoy yeb moy sultan mubin ndax ku yalla yoni bo ñewé mar nga am lu woné ne yalla la yoni lolo tax tabarakalla ap police ko gendarme ak yu demé nik yoyu fuñ len yeb la ci circulation bi rek jox len teni ak souffle bu buñ len gisé xamni ñi dañ leena yoni waye tay sama technicien bi bu taxawon ci taliba di wax auto jaar liñ fi ak jaar liñ fe bo moytu legi tay ben way da di wacc rek ne ko señ bi poussel tuddi yonent yi bu yàlla yónni noonu la dalay jox sultaan mu biin bu ñuy xamee ne yow mii yàlla moo la yónni. ñi am xel xam ko, ñi amul xel nag tabarkal. Moussa mu ne wa inni te man ustu bi rabbi laqu naa ci sama borom wa rabbikum tey seen borom an tarjumuun ngir ngeen sànni may doj, ngir daw ku ma sànni doj, ngir daw ku ma sànni kaddu. Ustu bi rabbi wa rabbikum laqu naa ci yàlla mi moom moom te Ooh.